prawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. 50 milionów sztuk szczepionki na COVID-19 ma trafić do Polski pod koniec grudnia. Siedmiolatek brutalnie pobity w brytyjskiej szkole tylko dlatego, że był Polakiem. Znamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Kolejna amerykańska firma ogłasza, że ma szczepionkę na koronawirusa. Moderna ogłosiła, że jej preparat jest skuteczny w niemal 95%. Co ważne, nie wymaga, tak jak szczepionka firmy Pfizer, przechowywania w skrajnie niskiej temperaturze. W jej przypadku wystarczy minus 20 stopni. 50 milionów sztuk szczepionki firmy Pfizer ma trafić do Polski pod koniec grudnia. Taką informację potwierdził amerykański koncern, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Firma Pfizer deklaruje już jakby najszybciej pojawienie się tej szczepionki, ale także wiem, że inne firmy w tym wyścigu bardzo skutecznie idą do przodu i myślę, że początek przyszłego roku to będzie pojawienie się kilku różnych szczepionek na koronawirusa. Unia Europejska zamówiła 350 milionów szczepionek od firmy Pfizer. Ich podział będzie proporcjonalny do liczby mieszkańców. W Belgii szczepionka na COVID-19 ma być darmowa i dobrowolna. Ministrowie zdrowia z rządu federalnego i rządów regionalnych ustalają grupy priorytetowe, do których trafi ona w pierwszej kolejności. Z Brukseli Beata Płomecka. Belgijskie władze oczekują, że uda się zaszczepić 70% populacji, czyli około 8 milionów obywateli. Wkrótce zapadnie decyzja, kto będzie traktowany priorytetowo i będzie miał pierwszeństwo. Grupa zadaniowa ma przygotować strategię szczepień. W jej skład wejdą m.in. naukowcy, przedstawiciele belgijskiego rządu czy menadżerowie do spraw zarządzania kryzysowego. Szczepionki w Belgii, podobnie jak w pozostałych unijnych krajach, mają być dostępne dzięki umowom podpisanym z firmami farmaceutycznymi przez Komisję Europejską, która negocjuje w imieniu państw członkowskich. Nie wiadomo na razie, które szczepionki będą bezpieczne i skuteczne. Komisja zapewnia, że Europejska Agencja Leków dogłębnie je sprawdzi, zanim wyda zgodę na dopuszczenie na unijny rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik Praw Dziecka zapowiada interwencję w sprawie 7-letniego chłopca z Polski, pobitego w angielskiej szkole. Do ataku doszło w szkole w Halifax w Wielkiej Brytanii. Mikołaj Pawlak zapowiedział, że podczas najbliższego spotkania rzeczników praw dziecka Unii Europejskiej zażąda wyjaśnień, dlaczego nie było odpowiedniej reakcji służb. Chodzi właśnie o przejaw dyskryminacji, taki faktyczny przejaw dyskryminacji wobec dziecka i brak reakcji organów, bo tak jak czytamy z relacji taty chłopczyka, to wychodzi na to, że organy nie zareagowały, a efekty pobicia są bardzo mocne, to widać na zdjęciach i to przejmuje i chwyta za serce. Według relacji ojca dziecka chłopiec został pobity podczas szkolnej przerwy. Od dawna miał być szykanowany ze względu na narodowość. Pomimo obrażeń chłopca służby brytyjskie odmówiły wszczęcia dochodzenia i zbagatelizowały sprawę. Austriacy dokończą budowę nowego odcinka Zakopianki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Całość inwestycji ma kosztować prawie 75 milionów złotych. Termin rozpoczęcia prac przez nowego wykonawcę na razie nie jest znany, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg. Jeżeli w ciągu 10 dni nie wpłyną żadne odwołania od tych firm, które również brały udział w przetargu, ale nie zostały wybrane, to wówczas będzie można po załatwieniu oczywiście wszystkich formalności podpisać z tą firmą umowę. 7-kilometrowy odcinek miał zostać oddany do użytku miesiąc temu, ale polsko-ukraińskie konsorcjum nie spełniło warunków umowy. Inwestycja będzie mieć przynajmniej roczne opóźnienie. Między Lubniem a Rabką Zdrój powstanie 16 nowych kilometrów drogi ekspresowej S7, w tym najdłuższy w Polsce tunel. Tenor Piotr Beczała otrzymał Nagrodę Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Tą nagrodę przyznało Polskie Radio. Śpiewaka o międzynarodowej sławie doceniono za nieustanną promocję polskiej kultury na najważniejszych scenach operowych świata. Pomysłodawca wyróżnień, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, wyjaśniał, że ich celem jest popularyzacja dokonań osobowości polskiej kultury. To jest nasz obowiązek, żeby twórców, ich dzieła przybliżyć możliwie szerokiej widowni. Jest to potrzebne nie tylko w czasie pandemii, co jest zrozumiałe, nie ma przedstawień, nie ma imprez, ale również w normalnym czasie, bo kto będzie miał milionową widownię teatru, czy kto będzie miał milionową widownię koncertu symfonicznego, a takie widownie mieliśmy.

tym roku przygotowali dla nas słuchaczy bardzo wielką niespodziankę, bo album, który rozłożyli aż na trzy części, trzyczęściowy projekt Tomorrow's. Jedynkę już mamy, dwójka światło dzienne ujrzy 4 grudnia, no a na trójkę chyba poczekamy do nowego roku. W najbliższą środę czeka nas kolejna premiera singlowa, która zapowiada Tomorrow's 2, to będzie utwór Prophecy. Na razie cieszyć się możemy dwoma innymi utworami w dwóch różnych wersjach, a dziś do 21 posłuchamy wszelkich możliwych innych dokonań Sonnuxa. Between me and all my enemies, you stand between me and all my enemies. Oh, you stand between me and all my enemies. Stand w oryginale ukazał się na pierwszym albumie Sonnuxa w 2008 roku, At War With Walls and Mazes, ale ta wersja to z albumu Remnants z zeszłego roku. Przepiękna nowa wersja, już w tym trójkowym składzie te nowe wersje i wiele ich się ukazało, wiele ich miało premierę, wiele Sonnux wybrał z szuflady i nie tylko tych utworów, które były wydane na albumie, kiedy Ryan był sam, ale też tych, które były pochowane po szufladach i one się poukazywały w wielu różnych wydaniach, w wielu singlach i maxi singlach. Bardzo dużo tej muzyki do odsłuchu jest. Dziś skupimy się na tych najważniejszych utworach, z których Sonnux jest świetnie znany, a jeżeli Państwu nie jest, to proszę się wsłuchiwać. Easy z albumu Lantern, 2013 rok. Thank you. Sześć albumów już za nami i dwa kolejne już zapowiedziane. No, jest z czego się cieszyć. I Am The Others to Bones 2015. I Am The Other z albumu Bones z 2015 roku. Ryan Liotta, Rafik Bathia i Young Chang odpowiadają za, no przede wszystkim na scenie występują we trójkę, ale też za produkcję, nagrywanie i za miksowanie całości, czyli za mastering. Piszą oczywiście również we trójkę. Natomiast to nie jest tak, że oni sami we trójkę tworzą tak piękną muzykę. Akurat do tego albumu, do albumu Bones z 2015 roku zaproszonych było aż 17 osób, które towarzyszyło im w nagrywaniu tego albumu. Tutaj wokalnie udzielała nam się Hannah Benn i słuchać jeszcze było DM Steetha, a między innymi między tymi gośćmi, między tą szczęśliwą siedemnastką pojawiła się Elena Tonra. Na tym albumie świetnie nam znana przecież z zespołu Dotę czy z jej solowego projektu X-Ray. Za momencik wrócimy, to będzie single Weapon z 2010 roku. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nawet nie będę się podejmował jakiegokolwiek opisu, zwłaszcza, że nie ma to sensu, skoro możemy posłuchać. Już ponad 50 lat na antenie Trójki. Trzy kwadranse jazzu. W poniedziałki, kilka minut po 21:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim w tej chwili, po zachodzie słońca, tak, trzy kwadranse jazzu już za chwileczkę, już za momencik, po 21:00 na trójkowej antenie. Weapon, część szósta, singla Weapons z 2010 roku i to w dodatku w remiksie Alien. Thank you. Weapon 6 i single Weapon z 2010 roku, Alias remiksową. Kolejny utwór to, można by powiedzieć, że absolutna świeżynka, bo dopiero co w tym roku nam się ukazał. To jest wersja troszkę inna niż na Tomorrow. W ogóle ten utwór tak naprawdę nie pojawił się na Tomorrow One, czyli na tej płycie, która jest pierwsza z serii trzech, które mają nam się ukazać. Przypominam, że Tomorrow 2, 4 grudnia. To będzie Only Chasing You. O, i przepiękny głos Williama Bella. When you took me for the hours, you took me from the days. When you took me from the days, you took me from the years. Only Chasing You i przepiękny głos, no, legendy soulu, William Bell. Jak sami mówią, zawsze im sprawiało wielką przyjemność przerabianie przepracowywanie i przekładanie na nowe ich starych kompozycji, niekoniecznie w formach remiksów, bo tu właśnie tak się stało. Oni pojawiło się i miała swoją premierę na albumie Tomorrow na jedynce, a tu w zupełnie, absolutnie nowej wersji. Jak Państwo posłuchają tych dwóch utworów obok siebie, to są zupełnie dwie różne aranżacje, dwa różne utwory, można powiedzieć, składowe te same, a brzmi to absolutnie zupełnie inaczej. Wrócimy na moment do albumu Bones z 2015 roku. Ważny album, bo to w tym momencie chłopaki dołączeni do Ryana Lotty, czyli Rafik Bathia i Young Chunk, i zespół nabrał zupełnie nowej jakości. Undone. You hear the Bandana, to z albumu Bones z 2015 roku. Gdyby ktoś z Państwa szukał tytułów utworów i kolejności, to proszę zaglądać na zakładkę Po zachodzie słońca na liście audycji na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia i przyczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym. Tam też te listy z naszych spotkań się pojawiają. Sięgamy po singiel, który zapowiada Tomorrow's 2, jak mówiłam, Prophecy, kolejny singiel, który zapowiada ten album już w środę. No niestety nie mam go jeszcze dzisiaj dla Państwa, ale w niedzielę pewnie go sobie posłuchamy. To na pewno. Live Another Life. Tak będzie brzmieć Tomorrow's 2. Thank you. Live Another Life. To jest dopiero zapowiedź tego drugiego albumu Tomorrow 2. Ja doczekać się już naprawdę go nie mogę. Jeżeli tak pięknie grać będzie, to wyjdzie na to, że będzie jeszcze piękniej niż na jedynce. To trzypłytowy projekt, który Sonnux dla nas przyszykował na ten, no i chyba też na przyszły rok. Sięgamy do albumu Brighter Wounds z 2018 roku, a tam jeden z największych, jeśli można tak powiedzieć, hitów, bo hitów w muzyce elektronicznej akurat chyba nie mamy, ale jeden z najbardziej znanych utworów, z których Sonnux jest znany, czyli Labor. Przy tym albumie 22 gości akurat brało udział w nagraniach. Brighter Wounds to był 2018 rok, a na koniec sięgniemy do maxi singla, który był wydany rok wcześniej, Remedy. Find your voice in the sea of niesamowite, bo z jednej strony w utworach Sonluxa mamy piękny spokój, a z drugiej strony naprawdę wielką siłę. Tak jak przy pierwszym albumie Tomorrow, przy pierwszej części tego trzypłytowego projektu, Sonlux zorganizował odsłuch przedpremierowy, tak i teraz też będzie. Premiera 4 grudnia, odsłuch przedpremierowy online już w najbliższy czwartek 19 listopada czeka na Państwa Sonlux. Leave the Riches to z sesji radiowej nagraniowej Breakthrough z 2012 roku. Tym utworem żegnać się będziemy, bo już czas najwyższy, by się pożegnać. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za ostatnią godzinę. Ela Malinowska zza konsolety również mówi dobrego wieczoru. Leave the riches, take the bones, I'm ready to be robbed. I'm ready for your thieving hand. Leave the riches, take the bones. Leave the riches, take the bones. I'm ready to be robbed. I'm ready for your thieving hand. Leave the riches, take the bones. Oh, oh, oh, oh. Take those clothes from him. Let him go. Leave the linens, take the bones, I'm ready to undress. I will become a breathing man. Leave the linens, take the bones. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert.